Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych w Zielonej Górze prokuratura wszczęła śledztwo. Zerwanie przez Rosjan umowy zbożowej było elementem wcześniejszego planu, donosi o tym ukraiński wywiad. Powstańcy i władze stolicy podpisali apel o godne uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych w Zielonej Górze. Rzecznik prokuratury okręgowej w tym mieście Ewa Antonowicz przekazała, że przeprowadzono już pierwsze przesłuchania świadków. Postępowanie zostało wszczęte w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych poprzez wprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób oraz mienia wielkiej wartości. W toku tych czynności przeprowadzono już przesłuchania ze świadkami oraz zabezpieczono monitoringi. Wczoraj w godzinach popołudniowych przeprowadzono wstępne oględziny na miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na to, że akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa, postępowanie te zostanie przeprowadzone w kolejnych dniach. W sobotę w Zielonej Górze zapaliły się toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. W pożarze nikt nie ucierpiał. Sprawdzono stan powietrza i informowano mieszkańców o jego jakości. Według władz nie ma zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Program Reset obnażył politykę rządu Donalda Tuska jako proniemiecką i prorosyjską, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem były premier na polecenie Berlina angażował się w specjalne relacje gospodarcze z Moskwą. Ryszard Czarnecki podkreślił, że program nagłośnił sprawy, o których politycy wiedzieli od dawna. Myślę, że ten dokument obnażył politykę, ale też pokazał szereg konkretów, o których się mówiło w środowisku politycznym. Natomiast myślę, że opinia publiczna nie miała do nich dostępu. W programie Reset przedstawiane są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Według ukraińskiego wywiadu zerwanie przez Rosjan umowy zbożowej było elementem wcześniejszego planu. Ukraińcy twierdzą, że zdobyli potwierdzające to dokumenty. Rosja w zeszłym tygodniu zerwała umowę pozwalającą na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Zagroziła też atakami na statki, które będą płynąć do ukraińskich portów. O szczegółach Paweł Buszko. Zarząd Główny Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że zdobył niejawny raport sporządzony dla rosyjskich władz najwyższych. Dotyczy on prac rosyjskiej delegacji w tzw. koordynacyjnym komitecie umowy zbożowej. Wynika z niego, że Rosjanie celowo i planowo dążyli do zerwania umowy, podkreśla rzecznik ukraińskiego wywiadu Andrii Jusow. Przeszkadzali w inspekcji statków. Był to element planu, o którym Rosjanie raportowali swoim władzom. W ramach tego planu Rosja zerwała umowę, a następnie w sposób zbrodniczy zaczęła uderzać w porty i zbożową infrastrukturę oraz niszczyć zapasy zboża, które były już zafrachtowane. Od 17 lipca, czyli od dnia zerwania umowy zbożowej, Rosjanie wielokrotnie za pomocą dronów i rakiet ostrzeliwali ukraińskie, czarnomorskie i naddunajskie porty. Paweł Buszko, Polskie Radio. Powstańcy i władze stolicy jak co roku podpisali apel w sprawie godnego uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło "Miłość istnieje zawsze, wolność łączy". To nawiązanie do słynnego zdjęcia, które przedstawia powstańczy ślub państwa biegów, którzy przeżyli razem 75 lat, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Apelujemy do młodych ludzi o to, żeby potrafili, przezwyciężając to, co wydarzyło w czasie pandemii, czasami samotność, wyjść pokochać, wyjść i zaprzyjaźnić się, wyjść i użyć uczuć, bo one budują nadzieję. I tak jak jest nadzieja w ślubie państwa biegów, który był aranżowany dzień wcześniej, właściwie taki przypadkowy, udało im się przeżyć tyle lat. I powstańcy zawsze mówili, że jak Polacy będą razem, to przeżyją najtrudniejsze momenty. W tym roku będziemy obchodzić 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy opady deszczu możliwe na południu kraju i tam także mogą pojawiać się burze. Na termometrach będzie od 10 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, przez 13 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, na południowym wschodzie także z burzami. Na południu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wieczorem w Tatrach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 18 do 22 stopni. Dobry wieczór, drodzy Państwo, z tej strony Katarzyna Cygler, a w Trójce pod Księżycem debiutujący pisarz powieści kryminalnych, czyli nowa oferta myślowa i emocjonalna na rynku, pan Jacek Kalinowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie, dobry wieczór państwu. Miejsca cieniste to jest ta powieść, która zabiera nas w świat, który pan proponuje. Ach, jaki to świat! Ha, zaraz do tego przejdziemy. Świat taki jak tytuł Miejsca cieniste. Przechodzimy do tej sfery cienia i półmroku. Ale zanim zdecydował się pan chwycić za pióro i rozpocząć tę drogę swoją, coś przygotowywało pana całe życie. Kiedy decyzja nastąpiła, ta definitywna, zajmę się tylko pisaniem, bo z tego co wiem, już postanowił pan zająć się tylko pisaniem. Tak, tak. No, droga jest nietypowa, ponieważ zwykle odbywa się to tak, że autor pisze sporo, wysyła propozycje wydawnicze, czeka na odpowiedź z wydawnictwa. To może trwać 3 miesiące, może trwać pół roku, może trwać rok. Czasami w ogóle tej odpowiedzi autor nie otrzymuje z wydawnictwa. No, u mnie to się zaczęło, jakby takie początki takiego profesjonalnego już bardziej pisania, no to są ostatnie 2-3 lata, ale tak naprawdę zaczęło się bardzo, bardzo dużo wcześniej. Nie jest to jakieś tam pewnie nietypowe, że gdzieś tam we wczesnym dzieciństwie zaczęło się to w ogóle od czytania, no bo jakby nie ma pisania bez czytania, więc zaczęło się od jakiejś takiej fascynacji literaturą dziecięcą najpierw. A jak to była w takim razie literatura? Co to były za te pierwsze powieści, które sprawiły, że już zaczął pan przemyśliwać? A może wymyślę też jakąś historię? No, ja bardzo lubiłem taką literaturę przygodową, chłopięcą, w wieku nastoletnim Karol May, przede wszystkim Juliusz Verne, francuski pisarz, trochę wydaje mi się dzisiaj zapomniany przez młodzież, a świetne książki, w których się zaczytywałem w wieku takim 14, 15, 16 lat, a jeszcze wcześniej to takie bardziej dziecięce opowieści Edith Nesbit, szwedzka pisarka, trochę gdzieś tam konkurująca może w pewnym momencie z Astrid Lindgren, ona jest taka bardziej znana, ale ja gdzieś tam bardziej te takie historie ze szczyptą magii lubiłem i właśnie Edith Nesbit pisała w takim stylu takie książki, które bardzo mi się podobały. No i powoli gdzieś tam sobie, pewnie się gdzieś tam przygotowywałem do tego, żeby za 30 parę lat napisać coś swojego, bo już na tamtym etapie lubiłem wymyślać historie, lubiłem sobie je spisywać. W szkole też wymyślałem różne historie. Pamiętam, mieliśmy takie podręczniki gdzieś tam w pierwszej, drugiej klasie podstawówki, gdzie na koniec każdego semestru, jakby takiego rozdziału, były takie historie w formie komiksu i trzeba było dopisać dalszy ciąg. To mieliśmy tam po 10-11 lat. No, ja tam rozpisywałem naprawdę na paręnaście stron w zeszycie. Później pani brała te zeszyty do domu, ja tam 2 oceny w ogóle dostawałem za te opowieści, bo one były tak rozbudowane i tak wciągające, że pani mi tam na przykład 6+ i 6 w ogóle tam za język i za wyobraźnię mi dawała. Także to były takie początki, z tym, że później jakoś to tak, no, zaczęło się trochę rozmywać, no bo wiadomo, gdzieś tam przychodzi matura, przychodzi jakaś tam pierwsza miłość, ślub, gdzieś tam dzieci przychodzą, firmę założyliśmy z żoną, więc mało pisałem, jakby bardzo lubiłem, czułem, że chcę to robić, czułem, że to jest to, ale jakaś taka proza życia pokazywała mi, że to jest może trochę niepoważne, może trochę nieprzystoje facetowi, który gdzieś tam założył rodzinę, wychowuje dzieci i tutaj trzeba zarabiać, trzeba się utrzymywać, więc to mnie tak trochę jakby odpychało od tego, znaczy no nie odpychało, bo mnie zawsze ciągnęło, ale ja zawsze mi pokazywało, że no, nie wypada pisać. No ale w końcu, to już mówię o takiej bardziej właśnie profesjonalnej ścieżce, gdzie już postanowiłem, że po prostu chcę to robić. To było jakieś 3 lata temu niecałe, kiedy po prostu postanowiłem, że no, że nie mogę od tego uciekać. No, po prostu chcę to robić. No, to jest coś, co kocham, co mnie zawsze fascynowało. Za mało czasu temu poświęcałem. Dzieciaki moje już na tyle jakby tam, nie dorosły, bo one dalej mają 10-7 lat, no, ale nie są takimi bobasami, gdzie tam muszę po prostu cały czas na nie mieć oko. Są już na tyle duże, że sobie gdzieś tam poradzą w ciągu dnia. Ja sobie tego czasu trochę urywałem z tego dnia. Pisałem coraz więcej, pisałem na konkursy literackie bardzo dużo. Trochę mi się ich udało wygrać i po takich 2 sukcesach ostatnich większych, no, pomyślałem sobie, że no, trzeba spełniać swoje marzenia. To tak trochę romantycznie brzmi, ale tak właśnie było. Po prostu postanowiliśmy z żoną, że żebym zajął się tylko tym, że jakby ona sobie gdzieś tam finansowo razem sobie jakby to ogarniemy, poradzimy i trochę, żebym postawił wszystko na jedną kartę, przed czym trochę mnie koledzy po piórze przestrzegali. To ryzyko zawsze jest, ale kto nie podejmie, ten się nie dowie i trzeba próbować. Różne są historie pisarzek i pisarek, które są dostępne. Też czasami w tych naszych rozmowach one wybrzmiewają i rzeczywiście te drogi są różne, ale kiedyś ta decyzja musi nastąpić. Tak naprawdę, czy później, czy wcześniej, to chyba z perspektywy potem czasu nie ma znaczenia. Nawet lepiej wcześniej jednak nie czekać aż do czasu tej emerytury, ale jeżeli się już człowiek zdecyduje wtedy, to też okazuje się, że wspaniałe powieści mogą powstać. No dobrze, miejsca cieniste. To też jest ta pierwsza powieść. No to zacznijmy od tych zalążków, kiedy powstały, bo różne są też te historie tych początków tej tak zwanej, często autorzy mówią, iskry, która rozpoczyna daną historię i powieść. Jak to było w tym wypadku? No właśnie ta iskra jest bardzo często nieuchwytna albo bardzo często ciężko ją uchwycić, ciężko sobie przypomnieć ten moment. Ja nigdy nie pamiętam, nie wiem, jak ktoś mnie pyta właśnie skąd pomysł, albo skąd pomysł na tą postać, albo co mną kierowało, że gdzieś tam taki wątek wymyśliłem, bo tam przecież to nie są rzeczy, które ja przeżyłem w zdecydowanej większości, to wszystko to jest fikcja literacka, ja to musiałem wymyśleć. Jak to się dzieje, często w ogóle nie mam pojęcia, to jest trochę tak jakby poza mną. To nie są jakieś podsłuchane rozmowy w tramwaju, to nie jest jakieś takie przebudzenie się w nocy i ja tak mam pomysł i w ogóle jakaś taka łaska, która na mnie spłynęła i nagle właśnie jest ta taka iskra. Nie wiem, ja ciężko mi jakby wracać do takich zalążków właśnie tego pomysłu. Takim fabularnym trochę zalążkiem tutaj nie mogę zdradzić, bo to jest jakby fabularnie bym zdradził, co tam się dzieje dalej, ale przeczytałem w internecie historię taką trochę kryminalną, nie z Polski. Trochę się nią zainspirowałem, trochę chciałem ją przerobić tutaj na polski grunt i to mnie zainspirowało. Pomyślałem sobie, co by było, gdyby. Dobudowałem całą resztę, całe to takie obyczajowe tło, te dwa małżeństwa, które u mnie grają pierwsze skrzypce, dobudowałem gdzieś tam poboczne postacie. To z kolei może jest mało romantyczne, ale to u mnie przebiega tak, że to jest taka trochę praca właśnie przed pustą kartką, nawet nie papieru, no przed pustym dokumentem w Wordzie po prostu siedzę i myślę, co, kto, z kim, jak to mogłoby grać. Czyli tak, już wiemy, była taka historia, na którą pan trafił w internecie. Ona gdzieś rozpoczęła to myślenie o tym, co zrobić z tym, jak to przerobić, żeby to było realne, bo wiadomo, różne regiony, różne kraje mają swoje i przepisy prawne i swoje zwyczaje, jeśli chodzi o takie życie społeczne, życie też no, związane z więziennictwem i tak dalej, bo tutaj pojawia się więzień przecież tutaj na przykład. Tak. Mhm. Były więzień. No i co wtedy? I tak zaczęło się przemyśliwanie i wtedy z tym pomysłem usiadł pan i ten etap związany, czy pojawił się z takim z researchem właśnie tych aspektów prawnych, tych takich aspektów, no, które później przez czytelnika wyrobionego no, często są analizowane, bo są gdzieś tam powiedzmy do sprawdzenia, albo czasami taka wiedza prawnicza, czy związana z na przykład dietetyką, albo z aspektami różnymi chorobowymi, bo tu też się pojawia przecież aspekt związany z bulimią, no są mocno tam analizowane przez odbiorców. Tak, ten wątek zaburzeń odżywiania, jedna z moich bohaterek, nastolatka, 16-letnia Oktawia, ma zaburzenia odżywiania. Tutaj rzeczywiście to jest dla mnie bardzo odległy temat. Musiałem go trochę zgłębić, no właśnie, żeby gdzieś tam, żeby to było prawdziwe, żeby kogoś nie urazić, żeby nikt mi nie zarzucił, że to nie jest prawda, że tak by nie było. I tu rzeczywiście przeczytałem dwie książki z zakresu zaburzeń odżywiania. Słuchałem też sporo wywiadów, rozmów z dziewczynami, które się zmagają z tym problemem. Wydaje mi się, że wyszło dosyć wiarygodnie. Na razie nie otrzymałem jakichś takich sygnałów, że coś tam jest, nie wiem, jakoś tam zakłamane czy zmienione, że tak by wcale nie było. z tymi takimi więziennymi, policyjnymi tematami, to no, ja na szczęście nie piszę takich policyjnych historii, takich stricte proceduralnych. Nie za bardzo lubię je też czytać, nie za bardzo chciałbym je w ogóle pisać. Staram się unikać takich właśnie gdzieś tam komisarzy, którzy gdzieś tam są zmęczeni przez życie, gdzieś tam mają jakiś problem alkoholowy i tam później te wszystkie procedury, jakby dochodzenie do prawdy. Nie za bardzo jakby lubię ten aspekt. No to jest thriller psychologiczny, więc jakby tutaj ta policja jest ograniczona do minimum, bo tak naprawdę z tą zagadką mierzą się ludzie zwykli i jakby to jest założeniem właśnie thrillera psychologicznego, żeby tej policji nie było za dużo, tylko żeby to był taki, żeby bohaterem był no, taki everyman, po prostu zwykły człowiek, jak każdy z nas, który też oczywiście mierzy się z jakąś tajemnicą i tragedią. Także tego researchu takiego policyjnego, proceduralnego, no nie było tam za dużo. Wydaje mi się, że też chyba nie za bardzo jest mnie tam na czym złapać. Także bardziej te medyczne sprawy właśnie z tą nastolatką. Tutaj musiałem rzeczywiście trochę poczytać, poszukać. No bo cała opowieść opiera się na relacjach, a w relacjach jakby no nie trzeba robić tego researchu, bo każdy z nas ma jakieś relacje, każdy jest uwikłany w jakieś małżeństwo i ktoś jest przecież i dzieckiem, i synem jednocześnie, i żoną, mężem, także cały czas uczestniczymy w tych relacjach międzyludzkich i no tutaj trzeba się zdać po prostu na jakieś takie doświadczenie, wyczucie, no bo to jest bliskie każdemu z nas. Bliskie i czasami tajemnicze, czasami nieznane. Człowiek wydaje się być kimś, a potem okazuje się, że jest również kimś innym. No to już wiele masek człowiek nosi, w zależności od okoliczności. Do tego, o czym są te historie, te relacje, czym są miejsca cieniste, wrócimy za chwilę. Usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też. Chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Mam, odkręciła Jacek Kalinowski w Trójce pod Księżycem. Miejsca cieniste to jest debiut naszego gościa. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. I przenosimy się w miejsca cieniste. Niby spoilerować nie można, ale trochę trzeba. Miejsca cieniste to określenie bardzo ciekawe. Od razu pojawił się ten tytuł, czy gdzieś wypłynął w trakcie pisania? Od razu się pojawił. To była moja propozycja, bo to też czasami różnie bywa. Czasami autor proponuje tytuł, wydawnictwo z racji swojego doświadczenia, jakiejś tam znajomości rynku proponuje czasami coś innego, bardzo często lepszego, ale ja zaproponowałem ten tytuł. On wydawał mi się fajny, właśnie taki dwuznaczny, ciekawy. Później zmieniłem go na inny tytuł i jakby zbliżony, cienistość to w ogóle miało się nazywać, ale długie słówko z sieci na końcu, ja tak za bardzo nie byłem przekonany. Zresztą to też była moja propozycja, ten drugi tytuł. I wróciliśmy już tak na etapie redakcji, wróciliśmy do tego pierwszego tytułu, bo no więcej mówi, jest taki właśnie dwuznaczny i można jakby z niego trochę tam więcej włożyć i więcej wyciągnąć później też z niego. Miejsce cieniste to jest taka przestrzeń, kiedy sobie tak przyjrzymy, nie zaglądamy jeszcze do książki, tylko to przyjrzymy się samym słowom, znaczeniu tego duetu. Niebezpieczne miejsce, gdzie nie do końca widzimy wszystko. Ten półmrok, kiedy się na przykład prowadzi samochód, to przejście z jasności w ciemność jest z reguły najtrudniejsze i najbardziej zdradliwe. Kiedy już jest ciemno, to jest łatwiej, a kiedy jest tak mrocznie, jest zdecydowanie trudniej, a miejsca cieniste to są takie miejsca, gdzie ten wzrok nie do końca się jeszcze przyzwyczaił, nie do końca wszystko widzi, słuch też, a więc rozpoczyna się taki bój trochę ze świadomością, z wiedzą na temat tego, co jest, a co się wydaje. Bardzo dobrze pani jakby to odczytuje, interpretuje. Właśnie na tym mi zależało, żeby była ta dwuznaczność. Rzeczywiście w tym takim aspekcie bardziej metaforycznym te miejsca cieniste, czyli takie rejony naszej duszy, właśnie to przejście, o którym pani mówi, bo u mnie jakby punktem wyjścia jest sytuacja, gdzie jakby wszyscy bohaterowie, tam się pojawia zalążek jakiegoś konfliktu na wielu liniach, ale to są raczej właśnie takie postacie pozytywne, jeszcze są w tym świetle, ale no dzieją się rzeczy, gdzie nieuniknionym jest to, że one po prostu w ten cień coraz bardziej się zagłębiają, bo jednemu małżeństwu ginie dziewczynka, w sensie jakby no zaginęła 10-letnia dziewczynka. To wyzwala różne instynkty w wielu bardzo osobach, bo to ma wpływ na całą społeczność, na rodzinę najbliższą też, na dalszą, na sąsiadów. A drugie małżeństwo, ich przyjaciele przyjmują pod dach byłego więźnia, który wychodzi z więzienia i tam przez pewien czas, przez miesiąc, dwa, jakby jeden z głównych bohaterów chce mu udzielić po prostu schronienia. To też wyzwala różne instynkty, zwłaszcza w pani domu. No i powoli zaczyna się właśnie ta jazda w cień. Ale też jest to znaczenie takie bardziej dosłowne. Ja tam mam sporo takich scen, które się dzieją gdzieś tam w nocy, półmroku, to czasami jest pokój gdzieś tam zacieniony, to jest jakaś tam sytuacja w domu, gdzie trzeba przejść się po tym domu, jest ciemno, główna bohaterka coś tam słyszy. To jest jazda samochodem właśnie, tak jak pani mówiła, gdzieś tam w mroku, w nocy, ponieważ jeden z moich bohaterów robi pewną rzecz nielegalną, także no dużo, dużo mroku, jest dużo cienia, postaci się czegoś wstydzą, czegoś się boją, czegoś chcą i często robią to właśnie pod osłoną tego cienia, tego mroku. Ponieważ autor jest u nas, to drodzy państwo, możemy pytać dowoli i nie zawahamy się użyć tej możliwości. Kilka słów o tych postaciach, o bohaterach, którzy przecież w wypadku thrillera psychologicznego mają tą niebywałą możliwość zebrania nas w rejony tych możliwości, jakie daje ludzka psychika i ludzka dusza, i zarówno w tych dobrych, jak i niedobrych, jak i cienistych aspektach. Każda z tych postaci coś wnosi, generuje u innych postaci, ale ma jakiś swój konstrukt, który pozwala na coś właśnie, na przykład który jest bardziej podatny na coś. To kilka słów o tych postaciach, o tych małżeństwach, o tych zestawach, o tych parach, w jaki sposób pan je tworzył i co przyświecało, żeby te duety, te jednostki jednocześnie były tymi, które wprowadzają nas te płcienie, cienie i cieniste miejsca. Chciałem pokazać kontrast. Tam są dwa małżeństwa. Oni byli kiedyś przyjaciółmi, mieli wspólną firmę, bardzo dobrze się dogadywali, spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, mieli bardzo wiele wspólnego. Zresztą mieszkają na jednej ulicy, na dwóch końcach, ale jakby na jednej ulicy. Ale podzielił ich konflikt taki firmowy o pieniądze, ale nie tylko, bo tam też nie doszły, a jakby nie doszły romans, nie doszła zdrada się pojawia. No i od pewnego czasu są jakby osobno sobie funkcjonują. Jedno małżeństwo na dosyć wysokim poziomie, bo oni jakby zachowali całą tą firmę, cały ten majątek firmy, to jest firma logistyczna, spedycyjna. Drugie małżeństwo od tej dziewczynki zaginionej gorzej sobie radzi, jakieś takie no zwykłe takie perypetie finansowe, kredytowe mają. Także chciałem pokazać ten kontrast i chciałem pokazać to, jak oni sobie radzą z tymi różnicami w momencie, kiedy wydarzają się dwie nieplanowane rzeczy, bo to przyjęcie pod dach tego bogatszego małżeństwa, przyjęcie pod dach więźnia też było trochę nieplanowane, bo pani domu jest zaskoczona, ona się na początku opiera, martwi się o ten mir domowy, o swojego syna, który jest nastolatkiem, jak to na niego wpłynie, boi się po prostu o bezpieczeństwo, no bo pytanie, czy człowiek, który 3 lata spędza w więzieniu i wychodzi na wolność, jest tym samym człowiekiem, co przed pójściem do tego więzienia. Drugie wydarzenie, no to jest zaginięcie 10-letniej Igi, to się przydarza temu drugiemu małżeństwu. No i chciałem zobaczyć, jak oni sobie będą funkcjonować w takim świecie, gdzie takie dwa wydarzenia odciskają no naprawdę duże piętno na nich. Dużo czyta pan książek psychologicznych? Takich stricte psychologicznych nie. Nie. Takich belletrystycznych, naukowych, ale takich przewidzianych dla zwykłego człowieka, który chce poznać różne aspekty, niuanse tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jakie mechanizmy nami rządzą. Sporo czytam thrillerów psychologicznych, więc to w ogóle jest jakby tak fabularnie, to jest rzeczywiście taka beletrystyka, tam no, to nie są jakieś takie opracowania. Chociaż też, no zdarza mi się, no chociażby o tej bulimii, no to były opowieści dziewczyn i tam też się jakby lekarze wypowiadali, więc no jakby musiałem trochę zgłębić ten temat. Teraz czytam też o kobietach, które nadużywają alkoholu, to też jest taka trochę psychologiczna, też są tam rozmowy z tymi kobietami, więc taka trochę, no nie fabularyzowana psychologia, ale no już tak bardziej podręcznikowo jest to napisane. Także tak, no czytam, no muszę, bo w tym kierunku chciałbym dalej iść właśnie tego thrillera psychologicznego, bo to mnie fascynuje jakby relacje, to co się dzieje, jeżeli dzieje się coś złego, co się dzieje z ludźmi. To w takim razie kilka słów o tych kobiecych postaciach, bo gdzieś już ten plan mamy, ale te postaci no, zabierają nas te światy. Skonstruowanie i no, w wypadku małżeństw, gdzie już mamy pewien podział, który generuje też przeróżne sytuacje życiowe. Już możemy, powiedzmy, założyć, nawet nie czytając książki, co może w takim razie wybuchnąć, dlaczego, gdzie może być ten zalążek kolejny pretensji wzajemnych, albo właśnie pogodzenia się, albo pomocy i tak dalej, i tak dalej. Te konstrukcje kobiece, kiedy tworzył pan te postaci kobiece, tych dwóch żon, czego chciał pan na przykład uniknąć jako czytelnik licznych thrillerów psychologicznych, a za czym zdecydował się pan pójść? Ja w ogóle wychodzę z założenia, że każdy bohater, każda bohaterka musi działać. To jest jakby podstawa historii, podstawa pójścia historii naprzód, żeby, i to nie tylko książek, bo to też jest w filmach, żeby film był ciekawy, żeby książka dobrze się czytała, to bohater musi być, no nie może być pasywny, on musi działać. Bałem się, że, bo w tym jednym z małżeństw mąż jest takim trochę tyranem w białych rękawiczkach, tam na początku nam się wydaje, że jest wszystko okej, ale z dalszą jakby lekturą dowiadujemy się, że no tam nie jest w porządku. Na zewnątrz się wydaje, że jest wszystko w porządku, a nie jest. I bałem się, to jest Anna, to jest postać Anny, to jest jedna z moich trzech narratorów. Mam jeszcze jedną narratorkę Oktawię i Łukasza, ale Anna to jest właśnie żona tego Witka, tego takiego cichociemnego tyrana. Bałem się, że ona będzie taka za bardzo stłamszona, chociaż no musiała być, bo trochę taka jest jej rola w tym małżeństwie, tak literacko, taką po prostu jej rolę narzuciłem. Bałem się, że nie będzie działać, nie? Bo jednak ona ma tam trochę tych rozdziałów, jest jedną z trzech narratorek, więc ma trochę tej przestrzeni w książce. Bałem się, że będzie taka właśnie nieaktywna, że gdzieś tam się będzie za bardzo podporządkowywać, że nie przejdzie przemiany, co też jest przecież bardzo ważne w literaturze, żeby bohater na początku miał jakieś cechy, jakiś zestaw cech, a później pod koniec historii, żeby przeszedł jakby tą drogę, tą przemianę i żeby ten zestaw cech był trochę inny, żeby on coś zrozumiał, czegoś się nauczył. Wydaje mi się, że mi się to udało. Rzeczywiście Anna bierze też trochę sprawy w swoje ręce i działa. Także cieszę się, że mi się to udało, bo bałem się, że może być taką najspokojniejszą, trochę najnudniejszą z tych moich trzech narratorów, ale dostałem już sporo sygnałów, że właśnie Anna jest bardzo fajna, bardzo dobrze zrobioną postacią. Do pozostałych postaci wrócimy za chwilę. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope. Księżycem. Jesteśmy na etapie poznawania postaci, które wypełniają przeróżne miejsca cieniste w powieści naszego gościa, pana Jacka Kalinowskiego. Powieść pod tytułem Miejsca cieniste. Debiut na rynku powieści kryminalnych. Dokładnie jest to thriller psychologiczny. Poznaliśmy już dzięki panu Annę kilka słów o niej. Też jest tak, że z punktu widzenia w ogóle psychologii jest to ciekawe, kiedy wspomniał pan tyran w białych rękawiczkach, no to też ta cichość tych styranizowanych też sprawia, że tyrani tak funkcjonują w ukryciu. Trochę to jedno z drugim też pokazuje trochę, jak to wygląda. Ciężko wtedy cokolwiek zrobić, bo przecież nikt nic nie wie, więc nie ma społecznego nie, które być może pojawiłoby się, gdyby wszystko było lepiej widać. Ciekawe aspekty trochę tego funkcjonowania, bo to też generuje wiele pytań i też no, uzasadnia różne inne zjawiska, które pojawiają się wokół takiej i wewnątrz takiej rodziny. Tak jest. No, na szczęście tutaj nie za bardzo mogę mówić, jak to się dalej rozegra, ale... Wiadomo, ale trochę trzeba. No, to jest ciężko jakby właśnie mówić o thrillerach, o kryminałach. Rzeczywiście często te ofiary, no bo to no, tak trzeba to nazwać, te kobiety, które są tak tłamszone, gdzieś tam w sobie to tłumią, nie szukają pomocy. No mogę zdradzić tyle, że Anna rzeczywiście gdzieś tam w końcu zaczyna działać i stara się jakby spod tego wyzwolić. Postać dziewczyny, która przechodzi bardzo trudny moment tego dorastania i choruje na bulimię. Jest bardzo ciekawa ta postać. Co sprawiło, że zdecydował pan uruchomić akurat ten rodzaj, ten zestaw trudności dorastania i wprowadził pan ten aspekt chorobowy? Nie pamiętam tego momentu właśnie, kiedy ja to wymyśliłem. To ciężko właśnie mi przywoływać to w pamięci. Ja stworzyłem Oktawię, nie wiem, no chyba dlatego, że po prostu ona jest całkowicie inna ode mnie. Ona ma 16 lat, jest bardzo chuda, bo ona gdzieś tam wpada z tej anoreksji w bulimię, bo to też gdzieś tam wyczytałem, wysłuchałem, że bardzo łatwo właśnie z jednego tego rodzaju zaburzenia wpaść w drugie, później znowu z powrotem, to się jakby przeplata. Starałem się stworzyć postać kompletnie inną ode mnie i być może dlatego mi się bardzo dobrze pisało, bo rzeczywiście te rozdziały Oktawii pisało mi się najlepiej, choć to jest postać kompletnie inna ode mnie. Wydawałoby się, że Łukasz, trzeci mój narrator, jest najbardziej zbliżony do mnie, no bo to jest mężczyzna mniej więcej w moim wieku, ma też 10-letnią córkę, tak jak ja. No okazało się, że Oktawia, no ona jest tak charakterystyczna, tak nietypowa, charakterna, że jakąś taką radość po prostu czerpałem, taką czysto pisarską z tych rozdziałów, kiedy ją tworzyłem. To jest trochę tak, że pisarz może być każdą z tych postaci. Mówi się o aktorach, że wcielają się w jakąś postać, ale pisarz tak naprawdę przez chwilę chyba jest każdym z tych ludzi. Czyż to nie tak? Zdecydowanie tak jest. Każdy rozdział to ja muszę jakby uruchomić sobie jakiś tam inny zestaw cech, trochę się nastawić przed tym pisaniem, kim ja teraz będę. Muszę pamiętać, jak ta postać mówi, czego ona chce. No muszę się postawić w sytuacji ojca, któremu zaginęła córka, nigdy mnie to nie spotkało, mam nadzieję, że mnie to nie spotka, to jest jakaś taka no, chyba największa w ogóle niewyobrażalna tragedia, jaka może spotkać rodzica. Musiałem się postawić w sytuacji właśnie kobiety też, ona jest na szczęście w zbliżonym do mnie wieku, więc jakby te relacje z mężem, jakby te takie małżeńskie różne sytuacje były mi dosyć bliskie, tu był mniejszy problem. Ale no też trzeba to sobie wyobrazić, też trzeba rzeczywiście jak aktor trochę udawać i trochę kłamać, no bo jakby cała literatura, jeżeli to nie jest jakiś przecież reportaż, to nie jest jakieś sprawozdanie, to jest tak naprawdę kłamstwo, jakby my piszemy książkę, fikcja. Czytelnik się na parę... Fikcja. Tak jest. No, na parę godzin się zamyka w tej fikcji, no i musi w to uwierzyć. Czy kiedy przeżywa pan różne aspekty tych relacji, tworzonych postaci, to potem jak wygląda codzienność? No przecież to gdzieś uruchamia się w ciele. Te emocje, te odczucia. Musi być pan wtedy sam, czy żona, dzieci mówią, o, to teraz lepiej nie, bo tu chyba Oktawia teraz jest, albo właśnie Anna, albo Łukasz, albo jeszcze ktoś inny. Żona i dzieci uciekają, ale nie dlatego, że ja gdzieś tam krzyczę i jestem nieprzyjemny, bo wcielam się w jakąś postać, która akurat rozgrywa nieprzyjemną scenę. Nie, potrafię to oddzielić. Dzieciaki gdzieś tam schodzą mi z drogi bardziej tak technicznie, no po prostu gdzieś tam goni mnie jakiś termin. muszę pisać, a mi nie wychodzi, bo to też nie jest tak, że ja sobie siadam i po prostu płynę i wszystko jest pięknie, każda scena mi gdzieś tam wychodzi z klawiatury bardzo łatwo. Nie, są cięższe momenty i w tych cięższych momentach, gdzie ja wiem, że powinienem jakąś tam swoją liczbę znaków dziennie wypisać, a mi to nie wychodzi, to wtedy bywam nieprzyjemny, tak samo jak, nie, jak jestem głodny. No jak jestem głodny, też jestem nieprzyjemny, więc jak jestem głodny dobrej historii, dobrej sceny, a ona mi nie wychodzi, no to bywam nieprzyjemny. Ale jeżeli chodzi o takie się wcielanie jakby w te postacie, to nie, to jakoś tak mi to przychodzi dosyć naturalnie. Ja też trochę inaczej piszę niż później czytelnicy czytają, no bo czytelnik gdzieś tam przez te paręnaście godzin jest tą historią i ma wrażenie, znaczy, no bo tak jest, że historia jest emocjonalna, mocna, że na pewno bardzo wiele mnie to kosztowało, że tu musiałem jakieś właśnie się wcielać, że tam bardzo udawać, gdzieś tam się zamykać sam. Nie, no tak technicznie to trochę inaczej wygląda. Ja książkę pisałem przez 4 miesiące, więc... Dosyć szybko. Szybko. Dosyć tak. No, szybko. Jak na debiut i jak na 430 stron jest, to dosyć szybko. Dobrze mi się w ogóle pisało tą historię. Ile godzin dziennie pan pisał? Tak, no, siedział przy komputerze i zastanawiał się, myślał, przechadzał, no, był w tym procesie, tak to nazwijmy. Ja pisałem według planu, więc to mi pomogło. Wiem, że też są różne szkoły, niektórzy po prostu siadają, znają jakiś tam początek, znają ewentualnie koniec i siadają i piszą. No, ja się na to nie porywałem przy debiucie, jednak wolałem mieć ten plan, wolałem mieć niemal scena po scenie rozpisaną całą fabułę, żeby się, no, czuć trochę bezpieczniej przy tej swojej pierwszej książce. Może przy kolejnych pozwolę sobie na jakąś większą spontaniczność. Tutaj pisałem według planu. A no ile czasu powstawał ten plan w takim razie? Jak powstawał ten plan? Po prostu żmudna praca, naprawdę, przed komputerem. No to nie jest tak, że ja gdzieś tam sobie wyjeżdżam w Bieszczady i włączam muzykę i myślę. Nie, po prostu codziennie, zresztą ja tak samo pisałem, codziennie siadam, 8 godzina, bo ja piszę według rytmu swoich córek, czyli ich wyjść po prostu do szkoły od 8. One idą na 8 do szkoły, o 14 odbieram i już wtedy nie ma pisania, no bo się zaczynają prośby, różne żądania, wiadomo, oczekiwania dziecięce, więc no ja potrzebuję ciszę do pisania, skupienie, ewentualnie jakąś cichą muzykę bez słów, bo to też mnie rozprasza. Więc to był taki tryb właśnie, 8-14, no i starałem się to robić codziennie, łącznie z sobotami, z niedzielami i od września do stycznia zrealizowałem to. To jednak bardzo duża umiejętność postawienia sobie celu i go zrealizowania, bo to duża dyscyplina, nie odpuścić tak nawet na chwilę, rzeczywiście, nie poddać się. Debiuty są trudne, bo jest niewiadoma, jest ten dreszczyk niepewności, jest to skonfrontowanie się jednak z tym pierwszym, największym. Później pewnie będzie poniekąd łatwiej poprzez to, że już to będzie ten drugi duży raz, no bo tak jak pan wspomniał, w wcześniejszych tych próbach pisarskich i nagrodach to jedno, ale to jednak nie ten sam rozmiar takiej powieści, nie tak skomplikowana fabuła. Tych kilku narratorów to jest bardzo ciekawa część i aspekt tej powieści, bo też zabiera nas w różne perspektywy postrzegania rzeczywistości, też pozwala chwilę pobyć trochę tymi postaciami, nam też, odbiorcom. Ja w ogóle w połowie pisania książki zorientowałem się, że ja piszę narratorki kobiece w pierwszej osobie, a narratora męskiego, Łukasza, ojca tej zaginionej dziewczynki, czyli osobę teoretycznie najbliższą mi, piszę w trzeciej osobie, więc w ogóle takie pomieszanie z poplątaniem. I nie wiem w zasadzie do tej pory, dlaczego ja tak zrobiłem, że jakby bardziej się utożsamiam właśnie tą pierwszą osobą z kobietami, a mężczyznę piszę w trzeciej osobie. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na moje pisanie, na odbiór później przez czytelników, ale tak jest i zdaję sobie sprawę, że jest to trochę nietypowe, bo pewnie powinno być na odwrót. Nie wiadomo, zapewniam pana, że są pisarki, które wolą bohaterów, tworzyć bohaterów męskich, bo czują, że mają większy dystans do tego. Więc to wszystko zależy. Być może, tak. Być może rzeczywiście można stać się kimś innym, nabrać trochę jakiegoś takiego oddechu i rzeczywiście gdzieś tam z drugiej perspektywy. No być może tak, też jest taka teoria. Miejsca cieniste już są, a co w takim razie kolejnego? Pisze się kolejna książka, druga. Ja mam taki plan, żeby no taki spokojny, bo to nie jest jakiś tutaj karkołomny, żeby wydawać dwie książki rocznie. To jest taki plan minimum. Nie będzie to kontynuacja, bo sporo dostaję zapytań. Gdzieś tam ludzie mają takie poczucie, że coś tam z tych miejsc cienistych jeszcze można by pewnie wycisnąć. Pewnie gdzieś tam jakieś wątki, mimo że one są raczej pozamykane, pewnie gdzieś tam je pootwierać. Pewnie by się dało to zrobić, ale na razie się na to nie zdecydowałem. Piszę drugą książkę w podobnym jakby klimacie. To też jest thriller psychologiczny, może troszeczkę bardziej kryminalny, tam jest troszkę więcej policji, ale też taka historia rodzinna trochę, no jest tam też mała społeczność, małe miasteczko, jest tajemnica. Także tyle mogę zdradzić, jeszcze tytułu ani terminu nie mogę. Drodzy Państwo, to trzeba śledzić, trzeba przyglądać się kolejnym propozycjom naszego gościa. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Jacek Kalinowski, autor powieści kryminalnej, a dokładnie thrillera psychologicznego Miejsca cieniste. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Ja także mówię dobranoc, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler. Tę audycję wydała Monika Kural. About you, I think about love, darling. I don't live without you and your love. If I had those golden dreams of my yesterday. About you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. I would wrap you